قرآن پاک کے حوالے سے یہ کہنا کیسا کہ جو شخص مکہ مکرمہ گیا اور اس نے حج نہ کیا وہ کافر ہو کر مرا، معاذ اللہ۔ قرآن پاک میں کہاں ارشاد ہے کہ جو شخص مکہ مکرمہ گیا اور اس نے حج نہیں کیا وہ کافر ہو کر مرا، معاذ اللہ۔ تو بغیر سوچے سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کیا کر رہی ہے، عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ بولا ہے گھر بار کی بھی خبر لیا کرو، اللہ نے بولا ہے دنیا کا بھی کچھ کر لیا کرو، اس طرح عام بول چال میں لوگ بولتے رہتے، کہ اس طرح چھوٹ کر کہہ دینا کہ اللہ نے فرمایا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، یہ پارہ نمبر 112 کی بالکل ابتدا میں، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ قرآن پاک میں کوئی ایسا مضمون نہیں ہے، نہ حدیثوں میں ایسا مضمون ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں گیا اور اس نے حج نہیں کیا وہ کافر ہو کر مرا، معاذ اللہ۔ مبلغین بھی جب تک کنفرم نہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس نے جب تک کتاب بھی نہ پڑھی ہو اس وقت تک نہ کہا کریں، بس خالی سنی سنائی بات۔ ایک اگر بیچارہ کوئی ان پڑھ ہوتا ہے وہ کوئی بات بول دیتا ہے تو بس اس کو پھر مبلغ ہمارے بعض جو ہوتے ہیں وہ بڑھاتے رہتے ہیں، پھر وہ کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو میں اسی لیے مبلغین کو تاکید کرتا ہوں، میری آپ سب کو تاکید ہے کہ جب بھی بیان کریں سنی سنائی باتوں کو بیان نہ کیا کریں، بلکہ آپ خود کتابوں میں پڑھیں اور علماء اہل سنت کی کتابوں سے فوٹو کاپیاں کروا کر اس کی کٹنگ اپنی ڈائری میں لگا کر اس کو دیکھ کر بیان کیا کریں، کیونکہ حافظے کمزور بہت ہیں، غلطیاں بہت ہو جاتی ہیں اور پھر شرعی غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات تو بہت خوفناک غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو مکہ مکرمہ گیا اس پر حج فرض ہو ہی گیا، حج فرض ہونے کے کئی شرائط ہیں، اور عمرہ اس حج میں شامل نہیں کہ عمرہ کرے گا تو حج اتر گیا، حج صاحب استطاعت پر اس کی شرائط کے ساتھ فرض ہے، مسلمان ہو۔ اچھا پھر وہ مطلب زیادہ راہ، یعنی اس کے پاس سفر کا خرچ بھی ہو، اس کے لیے کوئی ظالم وغیرہ کا خوف نہ ہو، سلطان اس کو نہ روکے، بادشاہ نہ روکے۔ تو آج کل تو وہاں رکاوٹ ہے کہ جو عمرہ کر کے گیا اور اس کو حج پر رکنا جرم ہے، اگر وہ رک گیا تو اس کو پکڑ لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اگر ہاتھ میں آ گیا تو ایک تو اس کو بند کر کے تنگ کرتے ہیں، پھر اس کو سفر کروا دیتے ہیں، واپس اپنے وطن بھیج دیتے ہیں، حج نہیں کر رہے، بھلے احرام کی حالت میں پکڑا گیا تو بھی بھیج دیتے ہیں، دیکھے میں۔ تو یوں حج فرض نہ ہوا اس پر، تو حج کی بہت شرائط ہیں، اگر یہ شرائط آپ پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت کا چھٹا حصہ جو ہے کتاب الحج، اس میں اس کے احکام ہیں، رفیق الحرمین میں بھی الحمدللہ اس کے احکام ہیں، مگر حج فرض کب کب ہوتا ہے یہ بہار شریعت چھٹے حصے میں آپ کو تفصیل ملے گی اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔